3-4 yıl önceydi ve yazıyorduk kalem kağıt. Ellerimde çürütmüştüm biraz öfke biraz ağıt. Bir adam yaratmıştı hayat kulakları sağır. Benim istediğim ellerinde dudakların değil. Hemen yazılmıştı kadına dair ilk ağır şarkılar. Ve adına yazdıklarımı alıp götürmüştüm martılar. Ben beklediğimi aldım mı hiçbir zaman bilemedim ve bir anda kendinden utanmıştı sabahlar. Ada metropolle başlayalım dedik bari. Yoksa adada bizden başka rapçi falan kalmayacak ki. Fakat daha bir parça bile yapamadan dağıldık ve İşe mi gitti biz de mikrofona bağırdık. Ünal'la albüm yaptık, gerilla taarruzu ve her partide onu okuduk. Bayağı bir sardı çünkü işlerin iyiye gideceğini bilemezdik sonuçta. Gene de yalnızlık ve rapçi yoktu yanımızda. Sonra elinde kalemiyle savaşan bir Bakunin'le yolumuz kesişti ve ülkemizi kurduk. Yerin altında biz kendimizi bulduk. Soruları başkasına değil kendimize sorduk. Birinin idolüydük kendimizden habersiz. Ve arkamızdan tek yürekliye yürüdük kedersiz. Abi kardeş değil birer dost olduk nedensiz. Agartha her daim yer altında kefensiz. Yıl 2010 ilk albüme başladım. Sandalyeye bağlı dinamik bir mikrofonla. Haftalık 100 liraya çalışıp mikrofonumu aldım. G-Track hayallerim gerçek oldu sanki. Kas vardı yanımda. Kurdu köyle barisferi. O zaman anladım herkese güvenmemem gerektiğini. Odama giren herkes anlıyordu hırsımı. Kalmıştım yalnız, dostlarıma kızgınım. Bir gün kapımı çaldı bir yavşakla bir rapçi. İlk kaydını o gün vermiştim Impala'nın mixini oldu deyip yazmıştı uzun uzun büyük harfle tamamdır. Hevesliydi tuzu kuru. Dedim siktir et herkesi artık aynı yolumuz. Kaydettik albümü, hayat değildi konumuz. Ekonomik sıkıntılar, dağılmıştı barisfer. Alışık değildik milletin kapısı beklemeye. Tek fanımız Arman'dı, sigaraya harmandım. Depresyonun dibindeydim, bil bakalım sorun neydi. Yokuş başında bekliyordu Sercan ve Stabil. Birleşmişti rapçiler, ateşlendi dinamit. 8 saat okul, 9 saat iş, 4 saat uykuyla. Kayıttaydı ilk kalbim, bir eksikti kadro. İşte şimdi tamam, Sta, Yekta, Impala, yer altına selam. Geri dönsek hayat bize vuracak ulan. Soru sorsak hayat yine susacak. Peki elimizde kalan ne? İnadına yürüsek de bu kalp bir gün duracak. Sana sorsam hayat niye bu kadar uzak? Bana sorsan hayat benim önüme tuzak. Peki elimizde kalan ne? Düzenine uysak da dünya bir gün duracak. 10 yaşında bir çocuk düşün, elinde kalem kağıt. Beatler oymuştu anneme yazdığım şiirler. Tahmin etmemiştim 16'ımda kim olduğumu anlatacak kadar zeki bir adam olduğumu. Şu karanlıkta boğulduğumu görmediler. 2011 Sta ilk kayda girer. Dumanla çıkarttığım halkalar gibidir hayat. Aynen dağılır gider. İzmir'e git gel yapıyorum dedim böyle olmuyor lan. Döşedim kömürlüğümü bir stüdyo kurdum. 5 liraya kayıt alıp 5 liraya mix yapınca onlarca gereksiz herife kanka oldum. Düşkündüm kadınlara, bakmıyordum yarımlara. İlham aldı sokaklarda bana kimle bakanlar. Impala Rizzo iki adam dedi ki toparlan. Birleşelim oğlum artık adımız olsun Agartha. 2-0-1-2 Aralık soğuk hava. Götümüz donuyorken dedik parça yapalım. Saat 4'te kayıttayken 2 dal sigara var. Dedik ki birini şimdi birini sabah yakalım. Gençliğimdi sanki öyle bir yiğitti Yekta. Tanıştık ve mikrofonun başındaydı plansız. Bir Boğar kentli bir Kürt, biraz bir Fransız. Agartha yer altında krallık ve kralsız. Yekta mikrofonda namı diğer Fransız. Tek bir günüm geçmedi ki kalem kağıt kitapsız. Hedefin varsa oynamayacaksın kuralsız. Bu şehirde Agartha geriye kalan tutarsız. Başımda Baris Ver, Ünal Mutlu, Impala. Yankılandı ilk albüm Gerilla Taarruzu. Abilerimle tanışması zor oldu bayağı. Sokaklarda gezerken dinlediğim Carmen Kırmızı. Yıllar geçti beni bu parçalar büyüttü. Geriye baktığımda var bir çocuk henüz küçüktüm. Sırtımda dert taşıyacak kadar da büyüktüm ben. Yiğit olu öğrendim sanım parçaları öğüttü. Sonra aksilikler, barisfer kapandı. Heyecanla beklediğim o parçalar yok artık. Bir baktım Agartha, yeni bir örgüt yeraltı. Abilerim bilmiyordu onlardan ilham aldığımı. Uzun zaman bekledim ben sabırlıydım. Yaşıtlarım buldukları ilk fırsatta girmişti kayda. Ansızın bir gün, bir baktım yazdı Dara. Hayalim gerçekleşti, kardeş olduk Stayla. Ve şimdi işler rayda. Agartha tek yürek ve söyle moruk kim mani olacak bizim bu kayda. Yıllarımı verdim ve devam eder macera. 5 yılı bu adamlarla 3'ü kayıt almadan. Geri dönsek hayat bize vuracak ulan. Soru sorsak hayat yine susacak. Peki elimizde kalan ne? İnadına yürüsek de bu kalp bir gün duracak. Sana sorsam hayat niye bu kadar uzak? Bana sorsan hayat benim önüme tuzak.